Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şifa-ı Şerif'te kaldığımız nokta, peygamberler aleyhissalatu vesselam hazaratından bazılarının menakıbı, faziletleriyle ilgili rivayetleri sayıyordu. Davud aleyhisselamla ilgili el emeğinden yemesi, zırh sanatının ona öğretilmesi, zırh dokumak ile geçindiği vesaire faziletleri anlatılıyordu. Ondan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu. Bu hadis-i şerif Şeyhan rivayet ediyor. Buhari Müslim'de de geçiyor. Ehabbus salâti, namazların en sevgilisi ilallâhi Allahu Teala'ya nedir? Salâtu Davud'e, Davud aleyhisselâmın namazıdır. Yani teheccüd, gece teheccüd kılma hususunda Allah-u Teala kulları içerisinde en çok kimin teheccüd kılma şeklini, yani hangi vakitlerde kalkıyor, hangi vakitlerde yatıyor. Çünkü gece uzun bir zaman dilimi, yatsı namazından sonra yatıldığını düşünürseniz imsaka kadar, bazı kere tabii bizim bulunduğumuz iklim buralarda 8 saat, 7 saat, 8 saat oluyor. Yani akşamdan hesap edersen tabii 9'u da geçiyor da. Yani yatsıdan sonra, yatsıdan önce yatılmaz. Yatsıdan sonra yatan bir kişi işte kaçta kalksa daha eftal mesela. Bu namazlar, gece namazının şekli hakkında Allah-u Teala en çok Davud Aleyhisselam'ın namazını seviyor. Ve ahabbus siyam ilallah, Allah-u Teala'ya oruçların en sevgilisi siyam-ı Davud'e, Davud Aleyhisselam'ın orucudur. Yani nafile oruçlarda mesela işte ayda 3 gün mü tutalım, 13, 14, 15 mi eftal, işte pazartesi, perşembe mi eftal. Tabii bizim ümmet için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti olarak yambiyız, her aydan 3 gün hiç bırakmadığı 13, 14, 15 çok faziletli. Ondan sonra pazartesi, perşembe geliyor yani. Yambiyız 13, 14, 15 pazartesi, perşembeden daha müekket, daha kuvvetli. Ve lakin Davud aleyhisselam'ın orucu, nafile oruç şeklini en fazla seviyor. Kâne yenâmu, kâne idi Davud aleyhisselam yenâmu, uyurdu nisfe'l-leyli, gecenin yarısını. Gecenin yarısında uyurdu. Ve yekûmu, sonra kalkardı sülüthev, üçte birini, üçte birinde teheccüd namazı kılardı. Ve yenâmu, sonra bir daha uyurdu sülüthev, altıda birini. Burada ne anlatılıyor? Biliyorsunuz hadis-i şerifte yenzilu rabbuna tebareke ve teala külle leyletin ilâ semâet dünyâ hîne ebkâ sülüzü leylle âhiru. Bukhari hadisinde geçer. Gecenin son üçte biri kaldığı zaman Allah-u Teala'nın tecellileri yağmaya başlar semadan. Onun için gecenin yarısında uyuması demek, sonra üçte birinde kalkması neden dolayıdır? Allah-u Teala'nın tecellilerinin başladığı vakitte. Hel min sâilin fe utiyahu, bir şey isteyen var mı vereyim? Hel min tâibin fe tûbe aleyh, tevbe eden var mı, tevbesini kabul edeyim? Hel min müstağfirin fe aghfira lehu, bağışlanmak isteyen varsa onu mağfiret edeyim diye nidalar buyurduğu sahih Buhari hadisinde de sabittir. O saat son üçte bire tekabül ediyor gecenin. Son üçte birinin hesabı nasıl yapılıyor? Akşam namazından gece giriyor. İmsada saatine bakıyorsun. İşte efendim, diyelim akşam 7'de girdi mesela. Ondan sonra imsak da 6'da oluyor, sabah 6.30'da mesela. Bu arayı ölçüyorsun. İşte diyorum sana 10 saat çıktı misal. Bu onu 3'e bölüyorsun. İşte efendim. 3'e böldüğün zaman da 3'te 2'sini çıkıyorsun. Son 3'te 1'i kalıyor. Yani seher vakti dediğimiz İmsaktan evvel. Ama tabii o da ne zaman başlıyor? İşte gecenin şeyine bağlı. Uzunluğuna, kısalığına bağlı. Yani onun için biz gece 3'te başlıyor diyemiyoruz. Bazen imsak biliyorsunuz gidiyor 7'ye çeyrek kalana kadar. Gittiği zaman diyelim belki 3.30'da başlıyor. Yani çünkü onu tümünü gecenin hesap edip 3'e bölüp buna saat verilmez. Ne bakımdan? Çünkü gece devamlı çok uzalıyor, kısalıyor. Bazı kere imsak biliyorsunuz 3.30'a düşüyor. 3.30'da imsak olduğu zaman var, sahur yiyenleri ağzını bağladıkları. Bir de bakıyorsun 6.30'da 7'ye çeyrek kalana kadar imsak gittiği zaman var. Yani imsak vakti bile 4 saat kadar oynuyor bazı kere. Bundan dolayı 3'ü çeyrek geçene kadar imsak düşüyor mesela. 4 saat, 4.5 saat oynuyor. Biz onun için saat veremeyiz burada. Burada akşam ezanından, o bulunduğun gece itibariyle akşam ezanından geceyi başlatırsın, imsakta da bitirirsin. Kaç saat olduğunu? 10.5 saat, 11.5 saat, neyse. 12 saat. Bunu 3'e bölüyorsun. Yani 12 saat olduğunu düşün. Efendim, 3 kere 4, 12. Sen buradan 8'ini çıkıyorsun. Akşam ezanını girdiğinden sonra 8 saati çıkıyorsun. Son kalan 4 saatte girmiş oluyor mesela. Hani 12 olursa hesap düz hesaptan dolayı söylüyorum. Buna göre. Ve yine ama uyurdu südüse o 6'da birini. Şimdi bu 6'da birini uyurdudan maksadı, sakın yanlış anlaşılmasın, güneş doğana kadar uyurduz gecenin sonunda, haşa, onu demek istemiyor. Kubeylel fecir, yani imsağa yakın zamana kadar uyurdu. Çünkü neden? Gece ibadetiyle çok meşgul olurdu. Ondan sonra bedene biraz ağırlık geliyor. Uykusuzluk, yorgunluk çöküyor. Onun için bir de sabah ibadeti var şimdi. Neden? İmsak girecek. İmsaktan sonra uyumak yok. Zikirler, ibadetler ta ondan sonra efendim sabah namazı var. Sabah namazından sonra uyumak yok. İşrak namazı var. Güneş doğacak, yükselecek. En az 20 dakika, yarım saat, 45 dakika neyse. Onun da birkaç meratibi var. Yükselecek. Ondan sonra zaten bazı kere bu kuşluğa kadar da uyumaz. Uyumazlar. Davud Aleyhisselam'ın işrak vakti tesbihleri işte özellikle beyan ediliyor. İnna sekharna cibale yusebbihne ma'hu ilaşi vel işrak, yani ikindi vakitlerinde, işrak vakitlerinde, işrak güneşin doğma saati ve güneşin yükselmesine kadar işte kuşluk, kaba kuşluk vakitleri. Bu vakitlerde özel tesbih ediyor. Özellikle sabah namazının hemen peşine, güneş doğduktan hemen sonra. Onun için ne yapıyordu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de biliyorsunuz gece çok ibadet ettiği için sabah namazının vakti girer gibi sünneti kılardı. Sünnetten sonra biraz uzanırdı. Zaten onun uykusu abdestini bozmuyordu. Gözleri uyuyordu, kalbi uyumuyordu. Onun için o bir kısa istirahat neye vesile oluyor? Çünkü ta işrağa kadar, kuşluğa kadar bekliyorlar ya, bekleyecek ibadetle. Orada bir neşat olsun, kuvvet gelsin bedene diye kısa da olsa o arada bir uyuyor. Yani Davud aleyhisselam gecenin başından uyuyor. Sonra son üçte biri kalınca kalkıyor. Sonra ibadetle meşgul oluyor. Sonra altıda biri kalınca son, yani imsaha yakın vakit. İmsaha yakın vakitte yine biraz uyuyor. Ama imsak olmadan yine uyanıyor. Çünkü imsakta uyanık olmak lazım ki şeyler var. Zikirleri var, duaları var. Çünkü güneş doğmuyor da gün doğuyor imsakta. Onun için fecir, Allah Teala vel fecri imsak vaktine yemin ederim buyuruyor Kur'an'da. Onun için çok faziletli bir vakittir. Onun biliyorsunuz Ezkar kitabımızın birinci cildinde imsak olduğu anda dualar var. İmsak olduğunda dua okuyanlar, imsak olduğunda inna enzelna okuyanlar, işte efendim bu Kadir suresinin faziletleri kitabı çıkacak. Onda çok marif var. Onda da onu yazdık. Dolayısıyla imsak vakti agah olmak, uyanık olmak zamanı. Fakat teheccüden çok yorulduğu için sonunda bir miktar uyuyor. Bu öyle zor ki bu az uyuyup uyanmak. Öyle zor ki peygamberler hep böyle. Yani bir yandan bedenlerine istirahat veriyorlar ama bir yandan nefisle de cihat ediyorlar, mücadele ediyorlar. Çünkü biz ne oluyoruz? Öyle bir uyuyup uyanacağım ama hiç uyumayayım dahi. Ne olacak? Bir yatayım dümdüz bir 9 saat 10 saat uyuyayım. Ya adama ne derler ya 9 saat 10 saat. Nerede vakit buldun peş peşe uyumaya? Bizim millet öyle. Bir yattı mı diyor 7 saat, 8 saat deliksiz uyuyayım. Ya deliksiz, deliksiz uyumak var mı? Sonra postu deldirirsin ya. O kadar uyunur mu? Teheccüd kaçar, sabah namazı kaçar. Ondan sonra veyahut da işrak kaçar, kuşluk kaçar. Peygamberler, veliler öyle kendi kafalarına göre efendim istedim mi yat, istedim mi kalk olur mu? Hep Allah-u Teala'nın tecelli vakitlerini kollarlar. Gecenin 3'te 1'i kaldığında, 3'te 2'si geçtiğinde Allah-u Teala tecelli buyurur. Var mı bir şey isteyen vereyim buyuruyor. O saatte yatakta olan adam yani sanki Allah'a ihtiyacı yokmuş gibi haşa yani haliyle öyle bir arz yapıyor ki ya Rabbi sen işte efendim imsa kadar var mı bir şey isteyen Dede dur yani. Haşa yani. Tabii lafızla bunu konuşan kafir olur da hareket tarzımız bunu gösteriyor. Benim ama hani, benim şimdi uykum var. Ya senin bana hiç ihtiyacın yok. Dünya benim yönetimimde. Ahiret benim yönetimimde. Seni öldürecek benim, diriltecek benim. Kabir, sırat, mahşer, mizan. Cennete girene kadar ne kadar fu. Efendim tehlikeli geçitler var. Bunlar için benden bir şey istemeyecek misin? Yok ya Rabbi, ben şimdi uykum var. E bu hareket nasıl bir şeydi? Onun için peygamberler hiç gecenin son üçte birinde uyuyan peygamber olur mu? Uyuyan evliya olur mu? Efendi Hazretleri derdi, hiçbir peygamber, hiçbir veli işrak vaktinde uyumamıştır. Hiçbir peygamber, hiçbir veli. Çünkü gün doğumu, fecir, imsak, güneş doğumu, bunlarda ne büyük değişiklikler oluyor. Allah'ın ne büyük ayetleri tecelli ediyor. O vakitte Mevla'nın tesbihiyle, zikriyle meşgul olmak lazım. Nerede? Peygamberler böyleydi. Onun için Davud Aleyhisselam ibadetlerini çok dengeli yapıyordu. Namaz, gece namazını ona göre ayarlıyordu. Hep Allah-u Teala'nın tecelli vakti olan üçte birde kalkıyordu. Sonra işrak kuşluğa kadar ibadet yapabilmek için biraz daha istirahat ediyordu. İmsaktan, imsağın önce izine kadar, az bir zaman eve gerisine kadar, evveline kadar. Ondan sonra bir daha kalkıyordu imsak vaktinde. İmsakta zikirleriyle başlıyordu. Artık sabah namazına kadar, işrağa kadar, kuşluğa kadar hep Mevla'nın tesbihatiyle meşgul oluyordu. İşte teheccüd kılmak isteyenlerin de böyle yapmaları uygun düşüyor. Geçmiş peygamberler, evet. Onların da namazları vardı tabii. Ama onların namazlarının keyfiyetinde bazılarında rükû olmadığı rivayet ediliyor. İşte Yâlezne amenur kâhu ve sücudu Hac suresinde bize ey iman etmiş kullar siz rükû yapın, secde yapın. Yani bizim ümmette rükûn eklendiği İmam Suyuti tarafından Hasâs-ı Kübrâ kitabında nakledilmiş. Velakin Allah-u Teâlâ'nın onlara öğrettiği şekilde her zamanın zeminin kendine münasip şeriatı var. O şeriatın ahkamı var. O bakımdan o zaman en doğrusu o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderildikten sonra en doğrusu, en doğrusu derken daha doğrusu kalmamış. Tek doğrusu diyelim. Tek doğrusu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeriatına göre şu anda kıldığımız namaz şekli. Ve kâne Davud aleyhisselam'ın orucu Allah'ın en sevdiği oruç idi demişti hadis-i şerif. Şimdi onu anlatıyor. En sevdiği teheccüd namazı, onun teheccüd namazı, onu anlattı şimdi. Şimdi de şeyi beyan ediyor. Orucunun şeklini beyan ediyor. Ve kâne Davud aleyhisselam idi, yasûmu oruç tutardı yevmen bir gün. Ve yufturu oruç açardı, yani iftar ederdi demek. Hani orucun iftarı değil, oruç tutmazdı demek yani. Yufturu iftar eder demek, oruç tutmazdı yani, yemek yerdi. Yevmen bir gün. Şimdi öyle bir şey ki, burada mesela Savmuddehr denen bir oruç var. O ne demek? İşte bayram günleri hariç, işte onlar da haram oluyor oruç. Kerik olan devamlı oruç. Bu eftal değil. Yani ömrünün tamamı oruç, haram günler dışında. Yani senenin yani 350 günü belki fazlası. Bu eftal değil. Neden? Çünkü Allah'ın en sevdiği oruç Davud Aleyhisselam'ın orucu ise o nasıl tutuyormuş? Bir gün tutuyormuş, bir gün yiyormuş. Bir gün tutuyormuş, bir gün yiyormuş. Bu bize çok zor. Ama sahabe-i kiramdan bazıları Radvanullahi Teala Ecmain Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok oruç, amel-i salih düşkün oldukları için oruç müsaadesi istediler. Buyurdu her aydan 3 gün oruç tut. Dedi ya Resulallah daha gücüm kuvvetim var. O zaman buyurdu pazartesi perşembe tut. Dedi ki ya Resulallah daha da gücüm var. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o zaman Allah'ın en sevdiği oruç Davud Aleyhisselam orucudur. Bir gün tut, bir gün ye, bir gün tut, bir gün ye. O zat da yani ismini belki şimdi aklıma gelmedi. Yani şey kelimesinden çıkabilir. Vedit düşten ekbelu ruhsata Resulillah. Öyle bir şey. Yani Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma diye Hoca Efendi öyle söylüyor yani. Ama sahih hadiste geçiyor. Dedi ki keşke dedi yaşlanınca bir gün oruç tut bir gün aç. Bu zor oldu tabii yaşlanana. Şimdi bize bile Ben zaten yaşlı sınıfındayım şu anda da. Şu anda gençler bile yapamaz bunu. Bir gün tut, bir gün ye, bir gün tut, bir gün ye. O da buna devam etti. Fakat yaşlıyken de bırakmadı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme öyle. Halbuki söz vermedi. Vacip de değil. Fakat Evliyaullah Efendi Hazretleri hep böyle buyururdu. Evliyaullah bir şeye başladıkları zaman onu terk etmezler. Ne kadar yaşlı, yaşlansalar, hastalansalar işte direnebildikleri kadar, dayanabildikleri kadar devam ederler. Medine-i Münevvere'de efendim Hüsnü Efendi vardı. Hattat Mustafa Necati Erzurumi Hazretleri'nin kardeşi. O da Evliyaullah'tandı, salihlerdendi. Onu ziyarete gitmiştim bir gün Erzurum Rıbat'a. O konuşurken Hacı Salih Efendi Hazretleri'nde bahis açıldı. O da herhalde vefat etmişti. Hacı Salih Efendi dedi, bir kere Medine'ye geldi. O kadar hasta, o kadar hasta. Başkası olsa inim inim inler böyle. Her tarafı parçalanıyor. Fakat yine de virtlerinden bir taneyi terk etmedi. Yani Delail-i Hayrat okuyor, Mecmuatül Ahzab okuyor. Ya bu kadar hastalıkla adam farzları kılsa ancak kurtarır. Sünneti bile kılmasa Mevla bir şey demez ya. O kadar hastalığı hiçbir virdini terk etmedi. İşte Evliyaullah, tabii onlar Enbiyaullah'ın, peygamberlerin yolunda giderler. Onların adeti şudur ki bir şeye başladıkları zaman terk etmezler. Çünkü ha bu amal ilallah edive muha ve inkalle, Allah katında amellerin en sevgilisi, az da olsa en devamlı olanıdır. Fakat işte o sahabi radıyallahu anh hazretleri yaşlandığında da bırakmadı. Fakat çok yorulunca, hastalanınca, yaşlanınca dedi keşke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhsatını kabul etseydi. Yani halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu ki ayda üç gün ayın tamamına denk olur. 1'e 10 ya. 1'e 10'dan 30 günü topluyor. Bu da hangi günler olsun? En kuvvetli sünnet müekket sayılabilecek şekilde Hazar'da seferde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terk etmemiş. 13, 14, 15. Ama 3 gün peş peşe denk gelmedi. Başından bir, ortasından bir, sonundan bir. Feindeke tuta sevabı men sâmehu küllehu. Ayın tamamını oruç tutmuş sevabı verilecek sana buyurduğu da Recep orucu hakkında var. Dolayısıyla 3 gün. Hadi ben fazla yapayım. Tam pazartesi perşembeyi de ekle. Zaten pazartesi perşembelerden efendim 8 gün ediyor. 3 de oradan koy 11 gün ediyor. Ayın 3'te 1'ini geçiyor. Hadi pazartesi perşembeden birinin ikisini veya birinin ikisi olmaz da birinin şeye denk gelmesi mümkün. 13, 14, 15'in birine. Olsun 10 gün. Ya 10 gün oruç yani zaten 1'e 10 veriliyor. 10'a 100 veriliyor. 3 güne bile 30 veriliyor. Bu sahih hadis-i şerifte sabit. Zaten ayetle sabit. Men cabil haseneti felev aşura emsaliha. Güzel amel işleyene 10 misliyle mukabele edilir. Ama o zat işte çok yaşlansa da terk etmedi. Yani bir gün tutuyordu, bir gün yiyordu. Bir gün tutuyordu ama keşke Resulullah'ın ruhsatını kabul etseydim. Yani sanki farzmış gibi, vacipmiş gibi. Halbuki hastadır, yaşlı tutmayabilir. Normalde de tutmayabilir. Yemin etmedi, and içmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ahdetmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan söz almadı. Hatta onu teşvik bile etmedi. Fakat yani ne sahabe-i kiram, ne acayip insanlar ya. Şimdi senenin tümünü oruç tutma makamı var. Savm-ı Deher deniyor buna. Bir de Savm-ı Davud. Davud Aleyhisselam orucu bir gün tut, bir gün aç. Bu neye tekabül ediyor? Senenin günlerinin yarısına tekabül ediyor. Yani 355 gün hicri senesi 355'i yarısı hemen hemen oruçlu. Ha, şu anda da tabii bayram günlerini de bundan çıkarırsan 350 desen bunun yarısı oruçlu. Yani efendim 175 gün kadar bir şey ediyor senede. Yani ondan sonra efendim niye bu devamlı tutmaktan daha eftal oldu? Adam 350'nin tümünü tutmak var. Bir de 175. Bir gün tut, bir gün aç. Ne buyuruluyor? Bir gün tut, bir gün aç. Allah'a daha sevgilidir. Neden? Neden? 2-3 tane burada şey var. Birincisi, nefse daha zor geliyor. Ücretler zahmetlere göredir. Ücurukum alakaderi teabiküm. Sevaplarınız zorluk çektiğiniz zorluğa göre verilecek. Eftalül amal ehmezuha. Amellerin en faziletlisi, en zor olanıdır. Nefis açlığa alıştığı zaman adet haline geliyor. Adet haline geldiği zaman hani diyet yapar gibi. Bu sefer ibadet şuuru şuurundan çıkma tehlikesi var. Çünkü neden? Hiçbir gün yemiyor ki. İftarda yiyor biraz bir şey. Gündüz yemek yok. E bugün yok, yarın yok, öbür gün yok, öbür gün yok, öbür gün yok, öbür gün yok, 50 gün yok, 100 gün yok, 150 gün yok. Adet oluyor. Adet haline gelince ibadet şuurunun kaybedilme tehlikesi var. Çünkü neden? Otomatiğe bağlamış. Bir niyet, 350 gün dümdüz git. Ama öbüründe ne oluyor? Bir gün yediği için öbür gün niyet. Niyet ne getiriyor? Şuur getiriyor. Ne yapıyorum ben şimdi? Bugün yemeyeceğim. Niye yemiyorum? Allah için yemiyorum. Oruca niyet ediyorum. E burada şimdi devamlı olan da zaten adet kabilinden olma tehlikesi var. Bir. İkincisi nefse daha zor geliyor. Bakın şunu size söyleyeyim. Efendim, orta şekilde yemek, orta şekilde yani, bir iki tabak yemek, efendim, az yemekten daha zor. Bir adam az yemeğe alışır, kendini bağlar, üç zeytine, beş hurmaya, bitti. Bu adet haline gelir. Ama mesela bir tabak, iki tabak yiyenin canı üçüncüyü çekiyor, dördüncüyü çekiyor. Tatlı çekiyor, tuzlu çekiyor, meyve çekiyor, sebze çekiyor, bak. Ama kendini bir tabakla, iki tabakla sınırlayan, iki öğünden, bir öğünden sınırlamak hiç yememekten daha zor biliyor musun? Hiç yemeyen bile kendine göre bir adeti tutturuyor. Ölmeyecek kadar yani işte efendim neyse suyla, şekerli su mudur bilmem ne midir biliyorsunuz işte açlık grevine giriyorlar, bilmem neye giriyorlar. Bir tabakıyorsun benden şişman çıkıyorlar grevden. Nasıl oluyor? E çünkü ona göre işte bir yaşayacak bir şey var ya su, şekerli su bilmem ne bir şeyler sıvı alıyor falan yemek içemiyor. Alışıyor orada. Ama efendim biraz yemek, az yemek hiç yememekten zor. Az uyumak hiç uyumamaktan zor. Çünkü neden? Uykunun tadını alıyor. Tadını alınca ayılamıyor, çok uyumak istiyor. Hiç uyumamaya çalışan adam direniyor kendini uyanık tutuyor falan. Öbürü biraz yatayım diyor. Biraz yattıktan sonra uykudan kalkmak o kadar zor ki vinç lazım adamı yataktan kaldırma. Onun için peygamberlerin amelleri, velilerin amelleri biraz uyuyor, kalkıyor namazı. Sonra biraz daha uyuyor. Bu nefsi var ya, bıçaksız kesmek gibi bir şeydir. Bıçaksız kesmek. Mesela bir gün o oruç tutuyor, ertesi gün yemek yiyor. Ertesi gün yiyince nefis yemeğe alışıyor. Ertesi gün bir daha kesiyor nefsi yemekten. Ertesi gün bir daha yiyor, nefis yemeğe alışıyor. Ertesi gün bir daha kesiyor. Ama 350'nin tümünü yemeksiz geçirseydi zaten beyni otomatikman komut verecekti beynine ki ben zaten gündüzleri yemiyorum arkadaş. Hesabını buna göre yap. Ama bir gün ye bir gün yeme zahmet veriyor, zorluk veriyor. Nefse ağırlık veriyor. Efendim adet haline getirenlerin tabiatı haline geliyor. Onun için Davud Aleyhisselam'ın orucundan daha sevgili bir oruç yok. Bu ümmete de ne teşvik edilmiş, meşru edilmiş. En daha fazla oruç tutmak istiyorsanız, yani pazartesi, perşembe de yetmiyorsa size, 13, 14, 15 de yetmiyorsa size, başından 3, sonundan 3 de yetmiyorsa size, ben daha da fazla tutmak istiyorum. Değil mi? Baştan, ortadan, sondan 3 olsa 9 eder. Pazartesi, perşembe de 8 eder. Belki o baştan sondankilerin bazı günleri pazartesi, perşembe denk gelme durumu da var. Oradan 2-3 çıksam bile yine en nihayetinde efendim 15-16 gün yani ayın yarısı eder. Ama bana bu da yetmiyor. Efendim, o zaman bir gün tut, bir gün aç. Çünkü öbüründe çünkü 13-14-15'lerde anladın mı? Pazartesi, perşembeden biri denk gelse, başında sonunda da biri denk gelse falan o belki yarıdan düşer. Denk gelir illa. Yarıdan düşer. Efendim ikisi birden denk gelmez. Çünkü 3 ya. Pazartesi gelirse perşembe gelmez. Perşembe gelirse cuma, cumartesi, pazar yine 3. Aralarda hep 3 olduğu için biri geldi biri gelmez. Onun için o baştan 3, ortadan 3, sondan 3'ten her birinde birisi bile denk gelse 3'ten ya 3 9'dan 3'ü gider anladın mı? Ama 3'ten fazla gitme ihtimali yok. İkisinden biri denk gelecek. Çünkü öbür türlü 3 gün biter. Öbür perşembe veya pazartesi gelene kadar. Hal böyle olunca adam diyor ki bu 15'ten aşağı düştü. 13'e düşüyor bu ay. 14'e düşüyor falan. Ben ne yapayım? Bana korutmuyor. Ne olacak? Helmi mezit çağırıyorum. Daha yok mu? Daha yok mu? Daha yok mu? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de ne müsaade etti? Davud Aleyhisselam'ın orucunu müsaade etti. En fazla oradan ileri gitmeyin buyurdu. Yani bir gün ya bir gün tut, bir gün ya bir gün tut. Ve kâne Davud aleyhisselam idi. Nedir idi? Yelbesu giyinir idi. Neyi? Es-sufe. Yün giyinir idi. Niçin biliyor musun? Şimdi yün, yün diyorsun da, şimdi markalar, ben de yün giyiniyorum, sünnete ittiba. Ya seninki yün ipek gibi ya. Oradaki yünden maksat sert olması, haşin olması, insana keyif vermemesi, lezzet vermemesi. Onun için o yünden maksat o. Zaten erkeklerin ipek giymesi bizim ümmete haram. Ama şu anda tabii öyle kumaşlar var ki efendim ipek değil ama ipekten beter yumuşak bilmem ne. Bu yumuşaklık getirir bunlar, anlıyor musun? Erkeğin yumuşak giymesi yumuşaklık getirir yani. Bu yumuşaklık da iyi bir şey değil. Libasu rikak, libasu ehli şikak derdi. Şeyh Zekeriya Hazretleri Evliya Allah'ın kelamını naklederdi. Çok ince kumaşlardan elbise giymek Allah'a muhalefet yani meşayihe diyelim, Allah Resulü'ne demeyelim. Setre avrettir yine. Tabii ki farz yerine geliyor setre avret ama Evliya Allah'ın yoluna, tasavvuf yoluna muhalefet edenlerin libasıdır. Yumuşak kumaşlardan. Onun için bak Davud Aleyhisselam'ın sünneti, bütün peygamberlerin sünneti, Musa Aleyhisselam'ın sünneti, bütün enbiya, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem sünneti. Yün giyerlerdi. Tabii pamukta, pamuklu da giydikleri var. Tabii keten de serttir zaten. Keten de yün gibidir yani. Sert sert oluyor. Ondan maksat ve yefterişu şa'ara, yefterişu altına sererdi yani firaş yapardı. Eş-şa'ara kıldan dokunmuş efendim sert yaygı. Yaygıdan öyle pişin gibi yarım metre yatak. İçinde her türlü envai çeşit masaj yapan, bilmem ne yapan, şekil alan, bu tarafa döndün, o tarafın şekline dönen, bu tarafa döndün, bilmem ne. Şimdi bir de vaatlar arttı yani. İçinde şu var, içinde bu var. Şu uykunuzu şöyle rahatlatır, bilmem ne, bilmem ne. Az daha diyecekler ki şöyle şöyle rüya sipariş üzerine düğmeye basarsan, şu yatağa yatarsan, şu rüyayı da görebilirsine kadar teknoloji ilerlemeye başladı yani sanki. Uyduruyorlar da neyse. Ondan sonra o ne yapardı? Salavatullahi aleyh, Davud aleyhisselam. Bütün peygamberlerin şeyi bu. Yatakları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deri üzerine biliyorsun. İnce deri. Böyle bir kat daha katlasan kızardı. Namaza geç kaldırdı beni. Ya niye bu altıma bir kat daha koymuşsunuz derdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Uykumu biraz artırdı derdi. Onun için sert severdi ama bize bir kat deri. Veyahut da hurma liflerinden dokunma hasır yani biliyorsun. Çok sert yani. Şimdi biz onu biz onda namaz kılamayız ya. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onda yatardı. Bütün peygamberler böyle Allah-u Teala'ya karşı tevazu. İkinci hikmeti lezzeti nevmi men etmek. Yani uykunun tadını engellemek. Niye? Saat dönerken uyanacaksın sertlikten. Sola dayak. Niye? Saat dönerken uyanırsan bir kelime-i şehadet getirirsin. Bir kelime-i tevhid okursun. Mesela Ezker kitabının yine birinci cildinde uyku arasında okunacaklar diye bir bahis var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyku arasında okudukları sünnette neler var? Sübhaneke la ilahe illa enteler var, la ilahe illallah tevla şerikeler, uzunu var. Ondan sonra orada kaç madde var? Annelerimizin var, sahabe-i kiramdan menkul. Şimdi bu neden? Çünkü sert yerde yatıyorlar. Hem sert yerde yatmak sağlığa faydalıdır, bele faydalıdır. Hem de uykunun tadını kaçırır. Niye? Tadını niye kaçsın? Tadı kaçsın. Arada da zikret. Gafletle yatma veyahut da uykuya boğulup sabah namazını kaçırma. Hatta teheccüd namazını kaçırma. Seherle Allah'ın hep var mı bir şey isteyen vereyim buyurdu. Tecelli vaktini kaçırma. Onun için Davud Aleyhisselam yün giyinirdi. Bak hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ortalaması tutuyor. Farkındaysanız bütün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i daha çok bildiğimiz için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında çok tabi hadisler okuduğumuz için diğer Enbiya-i Azam hakkında çok malumatımız yok. Bize aktarılan kadar. Aktarılanın da zekatı olmaz okuduğumuz tabii. Çoğunu da bilmiyoruz. Kitapları da karıştırmış değiliz. Ama şu anda burada anlatılanlar hep nasıl Efendimiz'e tutuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Uykuda istihrak hali yani derinlemesine boğularak uyumak böyle. Öyle bir horluyorsun ki efendim. Hiç dünya umurunda değil. Bazı adamın horlaması kendini uyandırıyor yani. Bu istihrak hali ne yapar? Virtlere mani olur diye. Virt ne demek? Virt gece uyku saatlerinde, gece vakitlerinde Allah'ı zikredeceksin. Devam ettiğin zikirlerin olması lazım. Uykuda derin dalarsan virtlerine de mani olur. Onun için Enbiya aleyhissalatü vesselamın ve sulahanın, salihlerin, velilerin, bütün peygamberlerin, velilerin şiarı. Şiar demek ayrılmaz alametleri ve nişanları budur. Yani yün giymek, sert giymek ve sert yerde yatmak. Zaten sufiye nereden geliyor? Sufiye tasavvuf ehli. Tabii orada birkaç mana var ama en belirgin mana tasavvuf suf'tan geliyor. Suf yün demek. Sufiye. Sufiye yani tasavvuf ehlinden bir kişi demek. Veya sufiye tasavvuf ehli demek. Sufi tasavvuf ehlinden bir kişi demek. Sufiye tasavvuf ehli. Cemaat manasında. Tasavvuf ehli. Ama bunların işte esas özelliklerine haşin giymek, sert giymek, sert yerde yatmak. Neden? Uykunun lezzetine mani olup gece teheccüde kalkmak. Şimdiki sofiler birbirine o sofi diyorlar. Herkes birbirine sofi adı takmış. Sofi kurban. Tamam. Sofi sovan yemez. Bursa kabuğunu koyuvermeze dönmüş. Ondan sonra sabaha kadar uyumak. İşrak hak ketire. Sabah namazını kılırsa bizim sofiler oho evliya olurlar. Sabah namazını cemaatle kılarlarsa. Evde kılarsa da şükret. Yani bu zamanda tarikatın adı kalmış, tasavvufun ismi kalmış, sufinin resmi kalmış. İşte. Ve yekülü Davud Aleyhisselam yerdi. Ne yerdi? Hubze şairi arpa ekmeği yerdi. Arpa ekmeği yerdi. Peki arpa ekmeği yerdi. Katığı neydi? Katık. Bizdeki katıklar nasıl oluyor? Zeytin 3-5 çeşit olmazsa olmaz. Çünkü gemlik mi olacak? Efendim ayvalık mı olacak bilmem ne mi orayı deniyor olmadı burayı deniyor beğenmedi yeşil ayrı siyah ayrı sele ayrı peynir 5-10 çeşit Kars'tan efendim Ardahan'dan Kravyer'inden eski kaşarından yeni taze kaşarından üf beyaz peyniri sorma Türkiye'deki beyaz peynir çeşitleri belki 50-100 kadardan fazladır her köyde bir çeşit var. E sen ne? Katığı neydi? Davud Aleyhisselam'ın bil milhi tuz. Hakikaten ben de tuzsuz hiçbir şey yemiyorum ya. Tuz ve ramat bir de kül. Kül ne ya? Ocakta yanarken ki kül. Kül yemek haramdır dikkat edin. Çünkü kül yemek kullara zarar verir. Bundan dolayı haram olduğunu kitaplarımız beyan ediyorlar. Velakin buradaki külden maksat şu. Arpa ekmeğini pişiriyor ya, pişirdiği zaman onu tabii şimdiki gibi böyle fırınlarda odun ateşi veya işte doğal gaz bilmem ne ama hiç şey değmiyor ona, ateşin şeyi. Değmeden pişiriyor. O vakit nerede öyle şimdi şey koyuyor ateşin üstüne, orada da ekmeği pişirdiği vakit külleniyor. O külleri bile ne yapmazdı? Yani arpa ekmeğinin içine kül kaçardı. O içine karışanı demek istiyor. İçine karışanı. Bir de böyle ondan sonra benim altını temizle, üstünü temizle böyle vur. Falan bilmem ne. Vakti mi var, saati mi var? Öyle bir azıcık bir arpa ekmeği yiyecek. O da yani küle bulanmış şekilde bilmem ne. Hiç titizlik etmeden yani. Hiç titizlik etmeden. Bizde en ufak bir toz olsa aman yarabbim. Bu buradan nereden geldi sofraya? Kim getirdi? Onu niye silmediniz? Bunu niye temizlemediniz? Ya mübarek adam necaset diye pislik diye bir şey değil yani. Ne var yani? Ekmeğin yanında biraz kül bulaşmış orada. Ondan sonra kazımak, etmek. Efendi Hazretleri'nin tabiri var ya. Yanmış kabuk meselesi yani. Accelnâ lehu fiyâ. Yani biz ona tacil ederiz. Dünyalık istene dünyada peşin bir şeyler veririz. Yani yanmış kabuk derdi. Yani yanmış kabuk yemeğe razı olun hani kanaatkar olun manasında bu yanmış kabuk lafını çok söyledi. Bizde yanmış kabuk yiyen mi var ya yanmış. O yan bir tarafı yansa öbür tarafını dağıtıyor. Çünkü bu tarafı yanmış. Kardeşim tamam yanmışı yemiyorsun yanmışı kes. Ha burada değdi değmedi yapacak halimiz yok işte. Tamam bu taraf temiz. Yok arkadaş bunun bir tarafı yanmış ama. Böyle hiç çok güzel ben ekmek istiyorum. Onun için tuzla efendim külle karışık arpa ekmeği. Başka? Başka bir şey yok. Yemek yok mu? Katık yok. Allah Allah. Katık hiçbir şey yok. Peynir yok. Zeytin yok mu? Et yok mu? Süt yok mu? Yumurta yok mu? Hiçbir şey yok. Koca davdan sen. Kim bu zat? 30 bin nöbetçi kapısında bekleyen dünyanın tek hükümdar. Tabi Süleyman Aleyhisselam gibi tek hükümdar şeyine malik olmadıysa da Onun zamanında en büyük hükümdar. Ona şüphe yok. Süleyman Aleyhisselam bütün dünyayı ele geçirdi. Oğlu. Şimdi bütün dünyadaki en büyük hükümdar melik, melik. Allah Teala mülk vermiş ona. Mülk, saltanat. Yediği yemek bu. Yattığı döşek o. İşte uykusunun hali bu. Zikrinin hali bu. Ve yem zücü mezc ederdi, karıştırırdı şarabı içeceğini bittümoğun gözyaşlarıyla. Bir su içecek. O gözyaşları öyle akar akar akar. O gözyaşlarından mutlaka içeceği suya damla damlardı yani. Gözyaşı damlamamış, belki de su içmek nasip olmamış yani. Devamlı içtiği suya gözyaşı damlatır. Damlatır derken gözünü gidip de içine sıkmıyor yani. Ya ağlamaktan ağzına götürürken mutlaka gözünden yaş bulaşıyor oraya. Niye? Devamlı ağlıyor da onun için. Mübarek. لِكَسْرَةِ بُكَاهِ وَعَدَمِ خُلُوِّي مِنُ Çok ağlarsan, hiç ağlamamış duramazsa ölmemek için de su içecek. Su içerken de gözyaşı durmadığından damlıyor içine. İçeceklerini gözyaşlarıyla karıştırdı. Velem yura. Görülmedi Davud Aleyhisselam. Dahiken gülücü olarak. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de hiç, işte ekseri hali tebessüm idi. Kahkaha attığı hayatta görülmemiş. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevâsıl el-hüznü devamel fikir. Devamlı üzüntülü, devamlı düşünceli. Devamlı üzüntülü. Ahireti düşünüyor. Ümmetini nasıl kurtaracağını düşünüyor. Bu kadar ümmetinin derdinde olan gülerek nasıl görülecek? İşte sahabe-i kiram yanlış anlamasın, yanına gelen, ziyarete gelenler, işte efendim bize kızdı mı acaba, bizi sevmiyor mu acaba diye evhama kapılmasın diye tebessüm hani. Tebessüm ediyor ki hani. Ben bir kızmadım size de. Çünkü öbür türlü devamlı üzüntülü durunca acaba bizden mi keyif almıyor, bize mi morali kaçtı bizden, bize mi sinirli? Bu tehlike var diye. Tebessüm de onun için. Yani karşı tarafa yok sizden razıyım mesajı vermek için. Hiç gülerek görülmedi Davud Aleyhisselam için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüldüğü var. O da neden demin dediğin gibi yanındakiler ondan ne yapmasın kötü etkilenip de yani biz mi kızdırdık acaba diye evhamlanır adam. Evhamlanınca da iyi olmaz yani itikadına sıkıntı gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızdı bana falan diye şeytan da iş arıyor. Onun için tebessüm ederdi, gülerdi böyle. Hani neden katılmıyor bize, karışmıyor bize, işte razı değil bizim konuştuklarımızdan. Zaten razı değilse, şeriatsızlık bir şey olursa beyan ederdi. Böyle konuşmayın, şunu deme. Bu ayrı bir şey. Geri kalan insanlar mubah bir şey konuşuyorlar. Bir şey olsa tebessüm etmesi, yani işte. Biz acaba bir şey konuştuk da şimdi kızdırdık mı onu? Yani yok kızmadım size. Onu demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hali farklı. Çünkü o hep sahabenin içinde kalıyordu. Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam sahabesinin arasında devamlı değildiler. Onlar kendi ibadetlerine halvete çekiliyordular. Davud Aleyhisselam mihrabı var, Süleyman Aleyhisselam mihrabı var. Mihrap demek kendi ibadete çekildiği yer. Orada cemaatle insanlar arkasında dervişler veyahut da sahabe tabii onların şeyleri, abidler diyelim zahitler onlar onun sahabesi oluyorlar ama onlarla birlikte ibadet şey yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de birlikte oturma çok var. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özel bir tekkesi bir şey yoktu. Her şey mescitte. Her şey mescitte olduğu için, mescitte cemaate açık olduğu için, zaten 70-80 ashab-ı suffe devamlı bulunduğu için, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların ne anlarlar, ne düşünürler onları hesap ederdi. Onun şeyi, yüksek mertebesi. Davud aleyhisselam güler vaziyette hiç görülmedi. Neden sonra badel hatiyeti? O hatasından sonra. Bak hata diyoruz. Hata biliyorsunuz. Günah değil. Hata. Bizde bile hata olsa, hatayla adam öldürsen bile günah var mı? Hatayla yani şimdi. Şuraya bir şey atarken gitti adamın üstüne adamı öldürdü. Denk geldi yani. Hata yani. Adama kasıt yok. Hatayla adam öldürsen bile Allah sana cehenneme atıyor mu? Atmıyor. Dünyada işte maddi bir boyutta diyet bir kan parası bir ceza ödettiriyor sana. Paran varsa tabii. Paran yoksa sen de canını almıyorlar. Çünkü neden? Hatada kısas bir şey yok. Şimdi hata, yanılgı yani. Aslında Davud Aleyhisselam'ın meşhur bir hatası var. Fakat o hataya günah denmez haşa. Peygamberler günahtan masumdur. Küçüklerinden de büyüklerinden de. Zaten günah dense zemp denir. Zemp denmiyor burada. Hata. Bu hata da çok rivayetler var. Ama Davud Aleyhisselam hakkında yani İsrailiyat'ta geçen kutsasını bu ağzın bazı vaaz edenlerin yanlış rivayetler naklettiklerinde Hazreti Ali Efendimiz buyururdu öyle bir şey anlattıklarını duyarsam 120 sopa vururum. Çünkü iftiranın cezası 80 sopadır. Peygambere iftira olursa 2 katına çıkar buyururdu. Onun için ona tehlikeli şeyler anlatıyorlar Allah muhafaza. Öyle bir şey yok. Biz Kur'an-ı Mecid'de Efendi Hazretlerimizin mealinde de bunu beyan ettik yani. Ayet olarak orada geçiyor. Sad suresi olacak. Sad suresinin ayetinde 2. sayfasında geçiyor aşağı doğru. Yani son ayetler bunu anlatıyor. Buradaki hatası Uriya diye bir komutanı vardı. Efendim. Burada iki tane rivayet var. Ben o ikinin de bir tanesini anlatmayacağım. Halbuki o da anlatılmaya müsait. Ehl-i Sünnet uleması müsaade ettiği iki şekil var. Hatanın beyanı veçinde. Fakat ben onun birinde uygun yani anlatmaya bir lüzum yok. Esas mesele yani müttefakun aleyh olan konu şudur ki komutanı Uriya isimli bir zat var idi. Davud Aleyhisselam'ın da 99 tane nikahlı eşi var idi. Geçen derste de dedik bunu zaten. Zaten bu ayetle de sabit. O yani şimdi Sad suresinin ayetinde buna temas ediliyor. 99 tane nikahlı hanımı vardı. 300 de cariyesi var. Çünkü evlenmek Allah'ın meşru ettiği şekilde. Bizde 4'ten fazlaya müsaade yok. Cariyelik zaten yok. Kendimiz köyle cariye olmuşuz. Gavurların elinde esir olmuşuz. İslam cihadı yapmadığımızdan o da geçti gitti zaten. Şu an itibariyle konuşuyorum. Hazreti Mehdi dönemi veya bundan sonraki dönemde yine Allah yolunda cihad edenler olursa o ayrı bir şey. Fakat şu an itibariyle zaten yok. Dolayısıyla 4'e kadar bir adam nikah ediyor. Şimdi bir adam evliya olsa, 4 tane de nikahlı eşi olsa, tabi adalet şartı var, şu var, var, onları yerine getiriyorsa zaten. Evliyaysa nasıl getirmeyecek? Normal Müslüman bile adaleti yerine getirmezse ahirete yamuk çıkacak yani. Nereden evliya olacak? Bu adama bizim millet ne gözle bakar? Ya ne kadar kadın düşkünü, 4 tane karısı var, bilmem ne. Halbuki aleyhine konuşan kafir olma tehlikesi var. Neden? فَاِنَّهُ غَيْرُ مَلُومِينَ Çünkü Mevla buyuruyor, nikahla müsaade ettiğim eşler bir de cariyelerine karşı efendim tenasül huzurlarını korumamalarında tenkit olunmazlar. Çünkü zaten hanımı, nikahlısı, cariyesi. Tenkit olunmazlar diyor. Ayet var Kur'an'da en az iki yerde. Ayet var. Onun için Ruhul Beyan tefsirinde ne diyor? Allah'ın helal ettiği bir şeyde bir adamı levmeden, tenkit eden kafir olur. Mesela adam orada süt içiyor. Sen kalkıyorsun, bu ne biçim adam, süt içiyor bilmem ne, süt içilir mi bilmem. Ya kardeşim, lebenen halisan, saygın işarimin, Allah'ın müsaade ettiği, methettiği bir rızık. Sen adama ne diyorsun, Ramazan gününde mi içiyor? Oruç saatinde mi içiyor? De normal bir gün yani, içer yani. Sen şimdi bir helaldan dolayı adamı tenkit edersen ne olsun? Küfre gitme tehlikesi var, kafir olma yani. Onun için buraya dikkat edilecek. Şimdi Süleyman Aleyhisselam'ın 300 nikahlısı vardı, 700 cariyesi vardı. Davud Aleyhisselam'ın 100 nikahlısı vardı. Efendim 300 küsürü de var, cariyesi var. Şimdi Davud Aleyhisselam'ın buradaki durumu ne? Şu. 99 hanımı var ama ibadetten mani olmuyor. Biz bir hanımla ne teheccüd kalıyor, ne işrak, ne kuşluk. Dır dır, kır kır, bağır, çağır. Namaz, abdest, cemaat hak getire. Bir hanımla. Peygamberler, veliler de efendim eşi fazla olsa cariyesi, Hazreti Ali Efendimiz'in 17 tane cariyesi vardı. Cariyesi fazla olsa İmam Malik'in 300 tane mesela. Fakat teheccüdü kaçırırlar mı? İştah kaçırır mı? Kuşluğu kaçırır mı? Efendim teravih kaçırır mı? Hatmi kaçırır mı? Zikri kaçırır mı? Ders okutmayı kaçırır mı? Nasıl iş bu? Allah adamları öyle insanlar. Ne yapmaz? Ricalun la tülihim ticaretun ve la beyunan zikrile. Ne ticaret, ne alışveriş, ne eş, ne dost. Çoluk, çocuk, eş. Asla onları zikirden men etmez. La tülikum emvalikum ve la evladikum azikle. Mallarınız, çocuklarınız, karılarınız sizi zikirden engellemezsin. Ve men yef'al zâlike fe ulâkehumul hâsirûn. Bunu yapan iki canını kaybetmiş olur diyor. Ayet bunlar. Demek ki eşin olacak ama ondan sebep zikrin geri kalmayacak. İbadetin, cemaatla namazın, farzların, vaciplerin, sünnetlerin, müstehaplerin geri kalmayacak. Eşin olacak. Ama şu anda iki eşi tavsiye eder misin? Asla. Neden? Şu anda bir eşte bile adam efendim namaz abdesti kaçırıyor. Çünkü huzur ikinciye evlense kumalık çıkar, kumalıkta üveylik çıkar. Çoluk çocuk birbirine girer. Adavet, düşmanlık olur. Bu zamanda hakikaten bu iş çok zor olur. Tavsiye ama şu helal mıdır? Helaldir. Ama tavsiye edilecek bir şey değildir. Çünkü zaten adalet yapamazsan ahirete yamuk çıkma tehlikesi var. Onun için ve in khiftum la ta'dilu fevahideten diyor Kur'an. Adalet yapamayacağınızdan korkarsanız bir taneyle durun. Bunu tavsiye ediyor zaten. Tavsiye edilen tek olması. Ama sen şimdi zaruret olur veya bir ihtiyaç olur veya yetimleri kalır, kadınlar dur kalır. Harpler oluyor biliyorsunuz kadın. Efendim bir adama 10 kadın düştüğü zamanlar oldu. Harplerde şurada burada yani nüfus bakımından yani erkeğin 3 misli 5 misli yukarı çıkıyor. Erkekler harplerde kırıldığı zaman. Bu gibi durumlarda kadınlar da fesata düşmesin kocasızlıktan vesaire. Efendim bazı niyetlerle, iyi niyetlerle caiz. Caize kim? Haram diyecek. Haram diyen kafir olur. Bunu konuşmuyoruz. Şimdi Davud Aleyhisselam'ın 99 eşi var. Bir de Uriya isimli komutan bir kızı nişanlamış. Davud Aleyhisselam'dan bundan haberi var. Haberi yok demeyelim. Bizim ümmette la yahtıb ahadukum ala hutbati ahi. Sakın sizden biriniz kardeşinin nişanı üzerine nişana gitmesin. Düğünlüğe gitmesin. Bizde mekruhtur, yasaktır. Çünkü kız nişanlı. Ancak nişanı atarlarsa kız tarafı veya erkek tarafı nişan atıldıysa sen düğünlüğe gidersin isteme. Ama nişan duruyor ve bazı insanlar bir sene iki sene nişanlı duran var. Şartlar oluşmuyor bilmem ne. Adam maddi imkanını toparlayamıyor işte efendim. İşte okulu bitecek, askere gitmiş falan yani bazı nişanlılık süreleri biliyorsunuz çok uzun da olabiliyor. O nişan atılmadan, bozulmadan nişan yapılmaz. Yasak etti hadis-i şerif. Ama Davud Aleyhisselam şeriatında biliyorsunuz şeriatlar farklıdır. Davud Aleyhisselam şeriatında bir adam nişanlıyken öbürü de ona nişanlık isteme, dünürlüğe gitmesi mekruh değil. Hiç mekruh değil, mubah. Normal bir şey. Bir kızı 1000 kişi nişanlığa girebilir. Niye? Nişanlı ailesi de işte onlardan birini seçecek, verecek veya kız kimi istiyorsa, ailesi de kimi istiyorsa birine varacak yani. Derler ya 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Şimdi ama bizde öyle değil. Nişanı varsa biliyorsan, bilmiyorsan mekruh değil. Yani ama araştırmak lazım. Bu nişanlı mıdır değil midir? Yani nişanlı değilse nişana gidilir yani. Bizim şeriatta. Davud Aleyhisselam'da Uriya komutanının nişanlı olduğu bir kız kıza dünürlüğe gitti. Yani o kızı istedi. Onun şeriatına göre de kendisinin nikahlama hakkı var. Yani senin limitin doldu bundan sonra da hani ayette vela işte la yuhillu leke nisa min ba'd. Habibim bundan sonra sana kadınlar helal değil. Böyle ayet var mesela. Vela entebeddele bine min ezvac. Mesela sayı kaç? 13 veyahut 11 veyahut 9. Ya Rabbi 9 da ben şimdi bunun birini boşayayım. Onu değiştirin birini alayım. Yani 9'u geçmeyeyim ama bir hanımımı boşamak suretiyle yeni bir hanım. Değiştirmen de olmaz. Bunlarla kaldım buyuruyor. Ölene kadar. Şimdi ayet bu. Şimdi böyle bir durum da yok yani Davud Aleyhisselam hakkında. Müsait alabilir bir tane daha. Mevla'nın ona verdiği izin müsaade dahilinde. O da o izin ve müsaadeye dayanarak nişan üstüne nişan da mekruh olmadığından hiçbir şey yok. Gitti. Yani nişanlık istedi. O kızın ailesi de tabii kimi Uriya da komutan mübarek adam ama Davud Aleyhisselam varken hem Allah'ın peygamberi hem dünyanın meliki sultanı zaten salihlerin başı yani o zaman ondan büyük bir zat yok dünyada. Şimdi ne yaptılar? Tabii Uriya'ya vermediler kızı. Verdiler Davud Aleyhisselam'a verdiler. Bunun üzerine Allah-u Teala iki insan kılığında iki melek gönderdi. Davud Aleyhisselam'a. Davud Aleyhisselam da onları karşıladı. Efendim, çünkü Davud Aleyhisselam bütün millet bir gün sırf ibadete ayırırdı. Bir günde gelen gidenin sorularına cevabı ayırırdı. Günlerini ibadetlerine ve çünkü bütün dünyayı yönetiyor yani. Bütün binlerce, on, yüz binlerce insan o zaman işte kaç bir insan yaşıyorsa hepsinin hükmü ona ait. Karar verecek mahkeme o, kadı o, nebi o, melik o, padişah o. Allah Allah. Onun için efendim milletin arzu hallerini dinlediği günde iki melek geldi iki insan vaziyetinde. Efendim. Dediler ki İz tesevverul mihrab ayet-i kerimesinde yani mihraptan hatta surdan tırmandılar diyor. Surdan tırmandılar şöyle de bir şey var. İbadet günüydü. İbadet günü olduğu zaman 30 bin bekçi kapıda kimseyi içeri almıyorlar. Orada içeri girebilen varsa hemen anlamak lazım ki manevi girdi. Manevi. Zaten vefat edeceği zaman da yine baktı bir Arabi dolaşıyor. Allah Allah, kimdir, nedir falan. Çünkü Azrail Aleyhisselam gelmiş insan kılığında. O da anladı ki bu beni bırakmayacak. Yani çünkü neden? Kapıda bu kadar bekçi varken nasıl girdi içeri? Onlar da efendim ibadet günü, kimse yok. Bir de baktı buldu orada iki kişi. Allah Allah, var bunda bir şey. Mevla göndermiş bunları dedi. Çünkü normalde milletle görüşme günü değil yani. İzdehalu ala Davud fefezi'a minhum. Davud Aleyhisselam'ın yanına aniden girdiler. O da ibadet yapıyordu. Kimse de yok halvet yerinde, mihrapta. Panik etti. Yani nereden çıktı bunlar şimdi? Çünkü bugün görüşme günü değil. Yani o demin dediğim gibi değil. Ayet şimdi hatırıma gelince, yani milletle görüşme günü değil. Onu demek istiyorum demin dediğim konuda. Bu ayet-i kerimede anlaşıldığına göre korktu. Çünkü öbür türlü olsa sırayla herkes belli geliyor, hükmünü veriyor, fetvasını soruyor, cevabını alıyor, gidiyor. Bu öyle değil. Tesevveru. Surdan tırmandılar çünkü. Tırmandılar derken meleklere tırmanma demek değil. Şunu demek yani. Hiçbir nöbetçiye gözükmeden, bekçiye gözükmeden melekler bunlar. Pat diye girdiler. Korkunca dediler, la tekaf, korkma korkma. Hasmani. Biz iki hasımız. Davalıyız yani. Ya tamam da mübarek. Ertesi gün bütün millete açık. Dava görme günü var. Ben burada ibadetteyim özelce. Biz de özel. Anladı ki bunlar özel. Bekaf bazına ala bazı. Bizim birimiz bir diğerimize azgınlık etti. Azgınlık etti derken zulmetti anlamında değil. Yani işte haksızlık etti. Deyin bakayım ne etti? Sordu. İnne adâhî leutis'un ve tis'une naceten. Bu benim kardeşim dedi. Melek, bir melek öbür meleği gösteriyor ama insan kılığında. Bu benim, ayet okuyorum ha. İsrailiyat zannetmeyin. Kur'an'dan ayet okuyorum. Onun için bu mana ancak, bu sahih zaten, ben müttefekun aleyh olanı konuşuyorum. Bu benim kardeşim, bunun dedi 99 tane keçisi var. Dişi keçisi. Dişi keçisi. Şimdi demiyor ki 99 hanımı var derse hepten efendim anlamış olur. Düşünsün biraz. 99 dişi keçisi var. Veliye ne hazretin var dedim. Benim de bir tane dişi keçim var. Fekale ekfilniha. Bir de bana diyor ki onu da bana ver. Ve azzeni fil hitab. Ama konuşması kuvvetli, hitabı kuvvetli. Yani demek istiyor işte, sen kendini düşün şimdi. Konuşmasıyla yani beni bastırdı yani. Azzeni bana galip geldi fil hitab. Muhataplıkta karşı tarafa yani, veyahut da işte neyse aramızda olanlara da ikna ediyor. Dolayısıyla benim bir keçi de elden gitti. Bu ne olacak bizim durumumuz? Tabi dersin, Allah Allah, ibadet gününde kafamı karıştırdılar. Bunlar nereden geldiler, kimdirler, nedir? Ama dedi ki şimdi madem gelmişler, hüküm vermeden olmaz. Gâle dedi, zalemeke bi sualine acedike ilâni acil. Ya dedi, 99 tane dişi keçisi var. Bir senin dişi keçini de istemekle beraber sana haksızlık etmiş dedi. Öyle mi dediler? Yani düşün. Ve inne kesiran bilel hulata ile yebgî ba'dum alâ ba'd. Fetvasında kendi verdi. Bu birbiriyle karışıp görüşen yakın arkadaşlar, kardeşler falan, bunların çoğu birbirine dedi böyle haksızlık ederler dedi. Evet, illel lezîne âmenû ve âmilüs sâlihâti. İman edip amel-i salih işleyenler müstesna. Ve kalilu ma'am. Onlar da çok azdırlar ki, sayıları ne kadar fazla olsun ki. Bunları deyince hadi aleyhisselamu aleyküm dediler. Nereye ya falan. Tamam biz anladık dediler. Biz anladık, sen anla demek istediler. Davud Aleyhisselam bir düşündü. Biz gittik Uğriya'nın nişanının üzerine nişan götürdük. Onlar da beni seçtiler. Görüyor musun, adamın işi bozuldu. Benim 99 hanımım var. Onun bir tane olacaktı. Onu da ona vermediler, bana verdiler. Bak 99 diyor. Ayet bunu anlatıyor işte. Sonra Davud Aleyhisselam diyor, tamam ya Rabbi, görüyor musun, imtihan olduk. Hemen Allah'tan mağfiret talep etti. Rükûlara yattı. Secdelere kapandı. Ama ne kadar. Şimdi Davud Aleyhisselam burada hata etti mi? Yani yanılma. Bir yanılma var. Peki günah var mı? Haşa. Mekruh var mı? Yani Allah'ın işte mekruh da yok. Neden? Onun şeriatında öyle bir mekruhluk yoktu ki. Kaç kişi üstüne nişan iş yapabilirdi. Fakat Davud Aleyhisselam makamının yüceliği, zühdünün üstünlüğü, Allah'tan hayası, menzilesinin büyüklüğü, işte ne diyor, hasenatül ebrar, seyyatül ehrar. orta derecedeki salih kulların sevap diye yaptıklarını, masiva rikkiyetinden, köleliğinden arınmış olan, gerçek hür ve özgür olan evliyaullah, mukarreb derecesindekiler günah sayarlar. Yani normal bir adamın sevap diye yaptığını öbürü kendine yakıştıramaz. Der ki bu buna göre sevap ama bu bana yakışmaz. Yani benim makamımda bu, ben bunu kötülük sayarım. Neden? Makamıma yakıştıramıyorum. Çünkü bazı kere öyle şeyler var. Makam meselesinden dolayı. Normalde mekruh bile değil bir şey. Ama evliyaullah efendim ondan sakınıyor yine. Mekruh olmasa, mubah olsa da, fazla mubahtan bile sakınıyor yani. Makamının yüksekliğinden dolayı. Ha, onun için Davud Aleyhisselam böyle bir durumla karşılaştı. Bunun üzerine başladı ağlama. Ağla, ağla, ağla, ağla. Ölene kadar asla bir defa güler vaziyette görülmedi. Bu meleklerin ona bu davayı getirmelerinden sonra. Ve la şahısan, kaldırıcı vaziyette ney basara o gözünü nahves sema. Asla göğe doğru gözünü bir kere kaldırmadı. Bir kere. Onlarca sene yaşadı ondan sonra. Herhalde bu iş benim yani hatırladığıma göre 40 yaşlarıdır. Vefatı 100 yaşına biliyorum. Dolayısıyla çünkü Adem Aleyhisselam da ömründen başladı ona biliyorsunuz. Gördü onu nurlu ta ruhlar aleminde dedi bu kimdir ya Rabbi dedi senin zürriyetinden Davud Nebi'dir. Çok nurlu Allah Allah ömrün o kadar işte şu kadar 60 sene. Dedi ki azmış ya benim ömrüm ne kadar dedi. Bu da sahih hadiste geçiyor çok sahih hadis. Dedi ki senin ömrün 1000 sene. Ya 1000 sene. Bu da ne mübarek nurlu bir evladımmış ya peygamber evladım. Bu da 60 sene he. 40 bağışladım dedi ona. 40 bağışladı. Hani 12 100 olacak. Hani o bağışlama tuttu ama Davud Aleyhisselam 100 sene yaşadı. Fakat tabii Adem Aleyhisselam'ın 960'ı dolunca Hazreti Aleyhisselam geldi. Hadi gidiyoruz nereye? Dedi ki ecelin vaktin geldi. Tamam dedi benim ömrüm dedi 1000 seneydi. 40 senem daha var. Dedi ki sen onu bağışladın ya. Kime bağışladım dedi. Davud oğluna bağışladım. Hiç hatırlamıyorum dedi. Hakikaten unutmuş. Peygamberler yalan söylemez aşağı. Onun için ilk unutan ilk insan. Evvelün nasi, evvelün nasi. Efendim. Adem Aleyhisselam ilk unutan. Yani bağışladığını unutmuş. Onun için Allah zengin dediler. Tamam dedi. Ona da 40 sene Mevla'dan sana da 40 sene daha devam. Sen de 1000 sene yaşa. Onunki de çıksın 100'e. Bu hadis-i şerif sahihtir. Yani demek istiyorum Davud Aleyhisselam bu vaziyette bir gün iki gün kalmadı. Hani göğe bakmıyor, devamlı ağlıyor, içeceğine gözyaşları karıştırıyor. Bu vaziyette belki 50 sene, 60 sene kaldı. Secdelerden başını kaldırmadı. Başını gözünü bir kere göğe doğru baktırmadı. Ama haşa Allah gökte değildi. Haşa sakın ha bu. Mevla mekandan münezzeh. Meleklerin makamı gökler. Bütün gökler melake-i kiram dolu. Meleklerin makamına, kabul makamına, arşa, kürsüye doğru. Yani o cihet, kabul makamı orası ya Mevla mekandan münezzeh. Onun için melekler günahsız ya. Bu da kendini hatalı saydı ya. Onun için hatasız meleklerin cihetine bile bakamam diye. Göğe doğru başını kaldırmadı. Sanki günah işte. Biz bu kadar günah işliyoruz. En büyük kebair günah, en büyük haramlar işliyoruz. Öyle işte müfettiş gibi her tarafa bakıyoruz utanmadan, hayasızlıktan. Halbuki normal günah işleyen bir Müslüman Allah'ta hayası olsa sema tarafına bakamaz. Neden? Günahsız melekler orada bulunduğundan. Velem yezel daim oldu. Ne bakiyen ağlayıcı olarak hayatehu bu zarftır. Müddeti hayati demektir. Hayatı boyunca külleha bütün hayatı boyunca Davud Aleyhisselam ağladı, ağladı, ağladı. Bir kere gözü yukarı bakmak ile denemiştir ki bu rivayet İmam Mücahit'ten geliyor, Hazreti Enes'ten geliyor. Merfu'an ve mevkufen hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel Züht'te rivayet ediyor. Ölünceye kadar başını bir kere semaya kaldırmadı. Ve ağladı ve beka o kadar ağladı. Hatta nebetel uşbu otlar bitti. Min dumu'i o kadar ağladı secdede aynı yerde ağlıyordu. Aynı yerde secde yaptığı için secde yaptığı yerde ağlamaktan otlar bitti. Ne kadar sulamak. Halbuki kapalı yer. Yağmur yağdığından değil. Gözyaşlarından. Gözyaşlarından otlar bitti. Ve hattette gazet. Ta ki edindi ettubu o gözyaşları lihatti yanağı için. Uhduden yarıklar. O kadar ağlamak ki. Zaten bu bir günde iki günde bir senede olacak iş değil. Ya günah bile yapmamış. Mekruh bile yapmamış ya. Benim makamıma yakışmadı yüce Rabbime karşı diye. Utancından ağlamaktan. Secde ettiği yerlerde otlar bitti ve yanaklarında yarıklar edindi. Gözyaşları yol etti, yol edindi. Gözyaşları aka aka aka buradan yol etti kendine. Yol ettiği zaman nasıl ki yağmur damlaları taşta kayada yol eder, iz bırakır, hatta oyuk açar. Onun da böyle uhdüt yani yarıklar. Büyük yarıklar böyle. Yarık nereden oluyor? Devamlı gözyaşı akmaktan. Hiç insan bir kere, beş kere, on kere ağlamakla derisinde yarık açılır mı ya? Ya. Fakile kâne yahrucu. Evinden çıkardı. Bunlar hep sahih hadislerde geçiyor. Hepsinin kaynakları var. Zaten Kazı Yaz büyük muhaddis. Kendisi zaten senetli. Mütenekkiran. İnsanlardan gizlenerek kendini tanıtmaz. Böyle gizli kıyafetle çıkar. Liyete'arrafe. Anlayabilsin için. Sîrateu. İnsanlar içinde yaptığı sîretini. Yani edindiği, izlediği, takip ettiği yolu. Yani ben insanlara nasıl davranıyorum, nasıl hükmediyorum, benim hükmümden, yönetimimden razı mılar? Feyesme'u işitirdi. Es-senâ emetü senâları aleyhi kendisi hakkında ona sorardık. Tanınmaz. Gizli bir zaten ne diyorum size? İnsanların yanında çok görüşmezlerdi o zamanki peygamberler. Halvetlerinde ibadete çekirlerdi. Zarureti olan, ihtiyacı olan fetvaya gelir. Kendini gizlemiş vaziyette çıkardı. Davud'u nasıl bilirsiniz yani? Nasıl yönetiyor sizi? Efendim memnun musunuz yönetiminden? Ya. İşte şimdiki liderler, şimdiki efendim böyle valiler, kaymakamlar, efendim başvekiller bunlar da ne yapması lazım? Aynı bu şekilde kılık kıyafet, tebdili kıyafet kendisini hiç tanıtmayacak şekilde çıkıp kafasının gönlüne bir şey sararak falan nasıl bilirsiniz ya nasıldır memnun musunuz valinizden, kaymakamınızdan ya. Büyüklerimiz böyle yaparlardı. Peygamberlerin sünneti bu ya. Efendim herkes Davud Aleyhisselam'ı metü senâ derdi. Feyezdâdi o ziyade, o daha artardı. Tevazuan, tevazu bakımından kim için? Lillahi, Allah için. Yani başkası çıksa böyle vali, kaymakam, işte başvekil millete sorsa, bütün millete çok memnunuz, çok memnunuz, şöyle iyilik etti, böyle iyilik ediyor falan falan. Adil adam, efendim işte muhsin adam, iyilik sever falan. Ne yapar? Oo, şişer de şişer, kabarır da kabarır. Havasına hava katar. Yanındakilere de böyle birkaç tanesi falan. Etba'ı oluyor bundan haşemi falan. Onlar da falan. Dinle bak. Ben ne adammışım falan. Hareketleri yapar. Ama Davud Aleyhisselam ne yapıyordu? Şükrü artıyordu. Tevazu artıyordu. Hayası artıyordu. Secdesi artıyordu. Eğildikçe eğiliyordu. Eğildikçe eğiliyordu. Neden? Yani milletin övgüsünden. Ben buna layık değilim diyerekten. Allah'ıma hep bütün Allah'ın nimetleri, ikramları ben bunlara iyilik nasıl yapabilirim? Mevla bana iyilik yapmasa. Bütün ikramlar Mevla'dan. Onun için ya Rabbi sen milleti bana sövdürmüyorsun da ve beni sevdiriyorsun, beni methettiriyorsun. Bu ne kadar büyük nimet yani. Burada tevazu artıyordu. Şimdi ben bitireyim dedim ama dersi bitirecek hal kalmadı. Ondan dolayı burada kalalım. Bir ders daha kaldı. İnşallah önümüzdeki salıda yine İsa Aleyhisselam'la ilgili vesair peygamberlerle ilgili efendim Musa Aleyhisselam'la ilgili diğer bazı kemal sıfatlarından, fazilet sıfatlardan hepsi Muhammed Mustafa'da sallallahu aleyhi ve sellem cem olmuş, müştemi olmuş. Hepsinde ayrı ayrı bulunanların tümü birden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de toplanmış şu üstün sıfatların beyanına devam edeceğiz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem.